ayo ayo leli ayo ayo okene na liboko ya kikabwana ngwere ayo leli ayo ayo osomba biloko tokotita bino e ayo leli ayo ayo osomba ngando le crocodile osomba kanda na ngando pe maso kine zalite osomba ngugu lipopotam osomba koseka na ngugu pe maso kine zalite osomba nzoku elefant Bosomba solo na ndoku prema soki ezalite Bosomba koba la torti na mbubu mwabeligwa Motema tukutuku libo mjaruzi monoko amule